kepada Allah yang Maha Besar. Kami beriman, kami bertakwa kepada hamba sesama manusia. Kami sesuka, kami seduka. Kepada Allah yang Maha Besar, kami berzikir, kami berdoa. Kepada mitra sebangsa senusa, kami sabar, kami sebara. Sucikan kami, Maha Pemurah ya Allah, curahkan rahmat kepada kami. Maha Pengasih ya Rabbi kami. Kepada kepada rakyat sesama jelata, kami berkhidmat sepenuh cinta. Kepada Allah yang Maha Besar, kami memohon, kami mendamba. Adil merata kepada yang apa, tahta berkhidmat pada nestapa. Tahta berkhidmat pada nestapa.